słuchowisko weźmie udział w prestiżowym konkursie Pri Italia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów, potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przypada 80. rocznica urodzin Jacka Bruce'a, basisty, wokalisty, grającego również na harmonijce ustnej i instrumentach klawiszowych, przede wszystkim na fortepianie. Przed 2 tygodniami prezentowałem nagrania Jacka Bruce'a z okresu głównie działalności w grupie Cream. Dziś wszystko to, co wydarzyło się potem. Przede wszystkim wracamy do płyty Songs for a Tailor, czyli debiutanckiego albumu Jacka Bruce'a z roku 1969 i na początek piosenka Tickets to Waterfalls. You asked me to a party, to a house just by the moon. You gave me silver loving. The end was much too soon. Mm-hmm.

Za nami cztery utwory z płyty Songs for a Tailor: Tickets to Waterfalls, Rope Ladder to the Moon, To Isengard i The Clear Out. Płyta została zrealizowana przy udziale muzyków grupy jazz-rockowej, dosyć szanowanej w tamtych czasach, czyli Colosseum. I osiągnęła też szóste miejsce na brytyjskiej liście przebojów albumowych. Później, jeśli chodzi o dokonania artystyczne Jacka Bruce'a, było już nieco gorzej, co nie znaczy, że płyty były nieudane. Teraz przechodzimy do roku 1970, kiedy to Jack Bruce pojawił się na płycie jazzowego perkusisty Tony Williamsa i jego zespołu Lifetime. I tu będziemy słuchać utworu, który skomponował gitarzysta John McLaughlin, również w zespole Tony Williams Lifetime, a śpiewać będzie nasz bohater, czyli Jack Bruce. One with the sun, one with the moon, one with the star, one with the birds, one with the clouds, one. in the darkness of day. I will look in glass forests where electric fish play. How will I know you when I see you in the brightness of light? I will know you on the silver train that people call night. How will I know you when I see you in the bareness of spring? Starlight, where the road echoes sing. How will I love you when I know you in the bareness of mist? I will love you forever where sadness has kissed. Walking by the sea, see the names floating by, trying to find each other's trails in the sky. Walking by the sea, Tony Williams Lifetime. Ten zespół zagrał jako pierwszy i w jego wykonaniu wysłuchaliśmy utworu One Word, kompozycji Johna McLaughlina, w której głównym wokalistą był Jack Bruce, a później już dwie piosenki z solowej płyty Bruce'a, Harmony Row z roku 1971, Morning Story i Folk Song. To tytuły utworów. Na tej płycie Bruce'owi towarzyszyli Chris Spedding na gitarze i John Marshall na perkusji. W roku 1972 Jack Bruce połączył siły z dwoma muzykami grupy Mountain. Corky Lang, perkusja, i Leslie West, gitara prowadząca i śpiew. Chodzi o tych dwóch panów i razem pod szyldem West, Bruce and Lang wydali płytę Why Don't You. I teraz z tego albumu utwór Out into the Fields, a później Pollution Woman. Thank you. Lord, Keep it down. If it's still hanging around, kept away. Well, it's lost inside a day on the journey. Don't Za nami trzy utwory w wykonaniu tria West, Bruce & Lang. Out into the Fields i Pollution Woman z roku 1972 oraz November Song z roku 1973. A przed momentem z kolei wybrzmiała piosenka Keep It Down z solowego albumu Jacka Bruce'a Out of the Storm. Teraz przechodzimy już do kolejnej dekady. Mamy rok 1981 i grupę pod nazwą BLT. Bill Lordan, Robin Trower i Jack Bruce. I would not blame.